بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فكتاب الزكاة کی باب زکاة السائمة شورو باغی کی یو حدیث ویلے شویو، فدغا باب کی دویم حدیث دے، نمبر دو حدیث دے 1568. قال الامام ابو داود رحمه اللہ حدثنا عبد الله بن محمد النفیلی قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سالم دخبل بلار عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت نقل كي تغي فرمائلي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أو حكم كرو الصدقة فاغ كتاب باني چې د صدقاتو هغه کتاب دی ولیکل شي په یو صحیفه او پاڼه کې. فلم یخرجه الی عماله حتى قمضا، نو دای خپل عمال له چې کوم گورنران او اولیان به لیګل پرې وطنونو باندې، نو هغه له دا نور است تر دې چې هغه د دار فانی نه رخصت شول. فقرنه بسیفه، نو دا بیا پی وسکړو دا کتاب د خپل توري سره. عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما د توری پاغتی کی خیو. فعمل به ابو بکر حتى قمضا، نو عمل کولو پدی کتاب باندے د دې په مقتضا باندے ابو بکر رضی اللہ عنہ چې کله خلیفہ شو، حتى قبض تر دې چې اغم د دار فانی نه رخصت شو. ثم عمل به عمر حتى قمضا، بیا په دغه کتاب باندے عمل د عمر رضی اللہ عنہ مو تر دې چې غم وفات شو، دا غیرو هم قبض کړي شو. فکان فیه، فدغ کتاب او صحیفه کې دنسو پاغی کې د صدقات او د زکات د مقادیر او تفصیل ذکرو. پاغی کې داو فی خمس من الابل شات، فپینزو اوخانو کې به یو ګډوی، و فی عشر شاتان او پلسو کې بدوی، و فی خمس عشر ثلاث شیاه او پپینزلسو کې بدری، و فی عشرین اربع شیاه او په شلو کې بسلوري، او په 25 ابنه مخاض او په 15 کې به یو ابنه مخاض وي. بنت مخاض مخکې ذکر شول چې دا د اوخ هغه بچی لوي چې یو کال پوره شوی او دویم کال شروع وي، نو په 15 کې به ابنه مخاض وي الی 35 تر 35 پورې. فان زادت واحده، کچرت پدی کی یوم سیوا شی، ففیها ابنت لبون، نو پدی کی ببیا ابنت لبون وی، بنت لبون آغل وی چه دو کال داغی عمر وی او دریم کال شورو شوی. نو شپک دیر شول چه نساب دو خان ورسی، نو بیا با پدی کی بنت لبون وی الی 45 تر 45 خطو پوری. فا اذا زادت واحدتن، کله چې په 45 باندې یوم سیوا شي، ففيها حقه، نو په دې کې به حقي چې دا غي درې کال عمر برابر یو سلورم شروع شوی الی 60 تر شپیتو پورې بدا پکی. فاذا زادت واحده ففيها جذعه، کله چې په دې کې یوم سیوا شي یو شپیتو لورسی، نو په دې کې به جذعه وي چې سلور کال دا غي عمر برابر وي 15 شروع شوی. دا جذعه به ترکمی د یو شپیتو نراواخلی الی 75 تر 50 او یاو پوری. فا اذا زادت واحدتن، چی ده 50 او یاو نیوم سیوا شیش پگو یا شیف، فیها ابنتا لبونن، نو پدی که با دو بنت لبونوی الی 90 تر 90 پوری، لسکم سلو پوری. فا اذا زادت واحدتن، پدی لسکم سلو باندی چی یوم سیوا شی یو نوی شی، ففیها حقتانی، نو پدی که با دو حقیوی حقاقی لوی چه دری کال عمری الی 20 و 100 تر 120 پوری شپک شلو پوری. او مخکې ذکر شول چې تر شپک پو شلو پورې د نصاب د تقدیر او اندازه اتفاقی ده، د دینه خپل پکې بیا اختلاف ده. فان کانت الابل اکثر من ذلك، کچرته اوخان د دې شپک شلو نم سیواوی، ففي كل 50 حقه وفي كل 40 ابنه لبون، نو په هر 50 کې بیا حقه وی او په هر 60 کې بیا بنت لبون وی. دا مذهب د امام شافعي رحمت الله علیه د استدلال کړه د ظاهر د حدیث نه، چې کله د 120 یعنی د شپک شلونه د اوخان تعداد سیواشي، نو بیا په هر 50 کې حقوي او په هر 60 کې با بنت لبون وي. او مخکې ذکر شول چې علماي احناف دا غي مذهب داده چې د دینه پس به بیا فریضه د سر نه شروع کیږي، په هر 50 کې به یو ګډوي چې د شپک شلین سي واشي، په 50 کې به بیا دوه ګډان وي، په 50 کې به درې وي. نو په دغه ابتدایي ترتیب سره به د سر نه د فریضه بیا اعاده شي، استیناف د فریضه بکیږي. شوافع وای چې نه، په هر 50 کې به حق وي او په هر 60 کې به ابنۃ لبون وي. پرستو را روانو احادیث کې نور مزید وضاحت راځي. وفي الغنم في كل 40 شات او په ګړو چیلو کې په هر 60 کې به یو ګړی، الى 20 و 100 تر شپک شلی پوری. فإن زادت واحدة کد شپک شلو نه یوم سیواش و چیلی یو گڑا، فشاتان نو بیا پکی دوی، الى 200 تر 200 پوری. فإذا زادت على 200 پد 200 باندې چ یوم سیواشی، ففيها 300 الى 300 نو پدی کی بدری گڑی او بیزی وی تر 300 پوری. فإن كانت الغنم اكثر من ذلك کچرته دا چیلی ګډیو بیزی د دینه سیواوی، ففي كل 100 شات بیا په هر سلو کې با یو ګډوی، وليس فيها شيء حتى تبلغ ال100 او نبي پدی کې څه شی تر دې چې سلو لورسی، یعنی پدی منز کې چې دا کم دی پدی کې بیا څه زکات نی تر دې چې ورسی 300 شول، نو پدی کې خودري ګډان دی. بیا سلورم به پکې ال راضی چې د دې عدد سلور سولو رسی، د دې 300 نه چې یو 2 3 داسې سیوا کیږي، نو په دې منځ کې دی له وقص وای، په دې وقص او عفو کې به سنشته تر دې چې تعداد سلور سولو رسی. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافه الصدقه، بلتونه جداواله بنشي کوله دا یو زی په منځ کې، او جمواله بنشی کوله دا متفرق په ما بین کې، مخافت الصدقه د زکات د یری د وجنا. د دې تفصیل مخکې ذکر شو، او دا مخافت الصدقه چې دا منصوب دی بنا بر دی چې دا مفعول له دی، او د دوو فعلونو په دې کې تنازع راغلی. تاسو په نحو کې ویلی دا د باب د تنازع الفعلان نه دی. لا يفرق ولا يجمع، هر یو فعل پدې کې وای پدې لا يفرق ولا يجمع کې، چې دا مخافه الصدقه دې د دې لپاره معمول شي. او دا مخافته بیا په دوه قسمه ده، یو مخافت د ساعي او د عامل نه، دا عامل او ساعبه متفرق را جمع کینا، دا رنګي چې کم مفترق دي چکم مجتمع دی پاغه کې به تفریق نراولی، د دې یری نه چې په صدقه کې کموال رانه شي. او دویم مخافت دا ده چې مخافت رب المال، د فصل د زناورو دا مالک چې دی رب المال چې دی، د به جمع بین المتفرق نه کوي، دا رنګي تفریق بین المجتمع بنه کوي، د دې یری د وجنه چې اسې نه په ما باندې زکات ډیر راشي، نو د زکات د ډیروالي نه بده یریږي نه، او دا ساعي او عامل به د زکات د کموالي نه یریږي، بلکې کم نصاب چې الله مقرر کړی دا غي مناسب وي، دا غي د فار بحیلی نه جوړی چې دا کم متفرق دی را جمع کوي یا کم مجتمع دی هغه متفرق ګرځي. نو هر یو لدا حکم دی رب المال او ساعي دواړو لا چې جمع او تفریق بنه کوي، او د جمع او تفریق بیان او وضاحت مخکې شوه، رسوبه مصنف رحمت الله علیه بیا ذکر کی. وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية او اغه زکات چې کوم د دوو شریکانو نواغستې شي نو دا دواړه به بیا یو بل رجوع کوي په منځ د دې کې برابر برابر چې د دوو کسانو ساروی او مال په یو ځای باندې سری عامل او ساعیراغه د دینې زکات د دې ټولو نواغستو او د دواړو برابر برابر ساروی دي نو دای به بیا یو بل مراجعه وکي چې څومره په یو باندې راضی په خپل منځ کې به برابر تقسیم کړي ولا يؤخذ في الصدقه هرمه ولا ذات عيب فصدقه او زکات کی به کمزور ساروی نشي غسته چې داغي غخونه غرزيدلی یا عیبدار وي بلکې متوسط به اخلي چې کم درمیانه وي. قال د دې حدیث راوی سفیان ابن حسین وی وقال الزهري چې زما استاد په زهري په حدیث کې دا ویلي اذا جاء المصدق قسمت الشاء اثلاثا کله چې دا مصدق دا عامل او ساعی راشي نو دا ګړي بيزي بدريو هي سوله تقسیمول شي ثلثا شرارا وثلثا خيارا وثلثا وسطا یو به کمزوري حصہ پکې مقرر کی چې کم پدې سارو کې کمزوري دي اب یو طرف لکی وثلثا او دویم دا دویم ثلث به بهتر وګرځي و ثلثا وسطا او دریم ثلث به پدې کې درمیانه وګرځي دریو قسم له به تقسیم کی درمیانه متوسط اعلى او ادنا فاخذ المصدق من الوسط مدا ساعي او عامل بدا درمیانه او نراخلی نه به کمزور راخلی نه نغورا ولم يذكر الزهري والبقره او امام زهري د دې حدیث په سیاق کې بقر د غویانو ذکر نه دی کړی دا غي وضاحت او تفصیل رستو احادیثو کې راځي. متن د دې حدیث صحیح دی سفیان ابن حسین اگر چې ثقه ده خدای چې د امام زهري رحمت الله علیه نکم احادیث نقل کړي نو په هغه کې مقال او کلام نه خو په دې روایت باندې دی متفرد نه دی بلکې متابعین موجود دي نو چون کې د متابع ده نو حدیث صحیح ده. امام ترمذی رحمت الله علیه په علل کې ذکر کړي و سالت محمدا عن هذا الحديث فقال ارجو ان يكون محفوظا ما دخل استاد محمد ابن اسماعیل البخاری نه دې حدیث بارکه تپوس کو غرا لوي چې زه ګومان کوم امید ساتم چې دا حدیث محفوظ ده په دې کې څه شذوذ او علت نشته. امام ترمذی رحمت الله علیه دا حدیث په خپل جامع کې ذکر کړ بیا وی حدیث حسن والعمل على هذا من عامه الفقهاء دا حدیث حسن نه او په دې باندې د عامو فقهاء او عمل نه دا مخکې چې کوم حدیث د انس ابن مالک رضی الله عنه ذکر شو د ابو بکر رضی الله عنه دا نو هغه د دې لپاره په منزلي د شاهدوم دینو اسناد د حدیث حسن نه کله چې ورلدغه شاهد موجود شو نو د صحت مرتبه له رسیدو. په دې حدیث کې یو مسلې طرف له اشاره ده چې هغه د اهل علم په منځ کې اختلافي ده چې کله د دوو نصابونو په منځ کې د عفو او زیادت راشي چې دی له وقسوي آیا په دې کې زکات شته کنه نو جمهور اهل علم وایي چې دا منځ کې کم عفو راضی په دې کې زکات نشته لکه د چیلو تعداد چې سلويخت لورسي نو په دې کې یو چیلې ده بیا تر یو سل شلو پورې په دې کې زکات نشته تر دې چې دا 120 شپږ شلې لورسي د شپږ سلو نه چې یو هم سی واشي نو بیا پکې دوه دي نو د دې سلويختو نه راواله تر هغه شپږ شلو پورې دا منځو منځ کې ده نو آیا پدې کې زکات شته کنه جمهور اهل علم وایي چې نشته او د علماي احناف بیا پدې کې اختلاف دی مسله اختلافي ده پکې بعضي پکې قائل دي بعضي نه دي قائل مفتابه قول دا چې پدې کې زکات شته د علماي احناف په نيز باندې او بل مسله اختلافي د فقها او احناف په منځ کې دا ده چې په یو مال کې نصاب او عفو دواړه راجم شي او بیا په دې کې صحیحه هلاک شي بازي ساروی ته نمړ شي نو امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف رحمهم الله وی چې دا کوم ساروی هلاک شي نو اول بدا عفو د دې ارجاع کول شي. امام محمد او امام زفر رحمهم الله وی چې د هلاک دا ارجاع بدی ټول لکول شي. د توضیح المسلی مثال دا سید چې یو سړی نه اوخانی په دې باندې کال تیر شو سلور بیا په دې کې هلاک شو المړشول تینا نو په دې باقی او پنځو کې د امام ابو حنیفه او ابو یوسف رحمهم الله په نسبان دي صرف یو ګډ دی او امام محمد او امام زفر رحمهم الله وی چې دی باقی کې په د باندې د یو ګډ پنځم حصہ د ګډ چنه هو حصو له تقسیم کې نو داغي پنځم حصہ په د باندې راځي. مثلا د یو ګډ یا چیلې د نه روپو دی نو په دې نه روپو کې په د باندې 15 روپۍ راځي. دا سلور او خان چې د نه نه هلاک شوی دی نو گویا کې د زکات نه د سلور مې سلاړه. نو دا تفصیل او اختلاف په مذهب حنفی کې بیا شته. د امام ابو حنیفه او یوسف رحمت الله علیه د پاره دلیل حدیث د عمرو ابن حزم د چپاغي کې دا راغلی دی: في خمس من الإبل السائمة شاة وليس في زيادة شيء حتى تكون عشرا. فبنزو أخانو كي چدا سريدون كي پده كي يو گرده أو ده دينا چه سيواشي نو پده كي بياس زكاة مكات نشتا ترده چه ده تعداد لسو لورسي نو پده منزو منز كي زكاة نشتا. كچرت پده منزو منز كي حلاكت راغي پده كي بازي مرشول نو دا سیدی چې بس دې صرف د دې پنځو مالک او صرف د غیو ګرد د پی او امام محمد او امام زفر رحمت الله علیه وی چې نه د هلاک رجوب دې ټولو لکیږي نو چې څومره مړ شوی دا غي په مقدار باندې به زکات کې د حصې نه کمیږي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال اخبرنا سفيان بن حسين باسناده ومعناه قال فان لم تكن ابنه مخاض فابن لبون. دا مخکې حدیث اوس مصنف رحمت الله علیه په بل سند باندې ذکر کو صرف د دې زیادت د وجنه فإن لم تكن ابنة مخاض کچر د یو کس په مال کې بنت مخاض فرس شوه ده او بنت مخاض د سرنی د یو کال غبچی فابن لبون نو داغي په ځای باندې ابن لبون ورکی. ابن لبون هغه مذکر بچی لوي چې د دوو کالو درې مشوروي نو د بنت مخاز د یو کالنی بچی په مقابله کې دی ورکی. مخکې ذکر شول ذکر انثا چې کم په حیواناتو کې وي دا قیمتي وي د مذکر په نسبت باندې نو د مذکر عمر کې سیوا شو د هغه په نسبت باندې د مؤنثه قیمت سیواوي. ولم يذكر كلام الزهري او په دې سند سره چې دا سفیان ابن حسین حدیث نقل کړي نو د امام زهری دا کلام نه ذکر کړي. کلام د زهری سره کم چې مخکې حدیث کې ذکر شو اراجا المصدق قسمت الشاء اثلاثا نو په دې سند چې کله سفیان ابن حسین حدیث ذکر کړي د امام زهری دا کلام د حدیث نه رستو نه ذکر کړي. دا حدیث هم د مخکې په شان ته صحیح دی او دا جمله ثابت ده فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة. محمد بن شهاب الزهري وي چدا نسخه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اغا كتاب چدا غيد لكله حكم كدو ده صدقات باركي وهي عند آل عمر بن الخطاب داد عمر بن الخطاب رضي الله عنه د خاندان سروا. قال ابن شهاب زهري وي اقرانيها سالم بن عبد الله بن عمر واذا كتاب او دا نسخه فما باند لست وسالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها ندا بالكل ما زان سر یاد کړي ومحفوظ کړي میوا وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر وإذا أغا نسخة چې د دې نزان له نسخه لیکلې و عمر ابن عبد العزيز د چا د نسخینا د عبد الله ابن عبد الله ابن عمر او د سالم ابن عبد الله ابن عمر د نسخینا. فذكر الحديث نو دا مخکې حدیث ذکر کړه چې کوم تفصیل له صدقات په کې راغله چې د اوخان دومره دومره عدد وي نو په دې کې به دومره دومره زکات وي. قال په دغه نسخه کې دا ویلو فإذا كانت 21 و100 کله چې د اوخان تعداد يوصل يوش لورسي ففيها ثلاث بنات لبون نو پدې کې بیا درې بنت لبون دي حتا تبلغ 29 و 100 تر دې چې دا یو سل او نه شلو رسی فاذا كانت 30 و 100 کله چې دا یو سل دیر شلو رسی ففيها بنت لبون وحقه نو پدې کې دو بنت لبون دي او یو پکې حقه ده حتا تبلغ 39 و 100 تر دې چې دا یو سل نه دیر شلو رسی فإذا كانت 40 و 100 کله چې دا یو سل سلويخت لو رسی ففيها حقتان وبنت لبون نو بیا په دې کې دوه حقې دي یو بنت لبون ده حتا تبلغ 49 و 100 تر دې چې دا یو سل نه سلويخت لو رسی فإذا كانت 50 و 100 کله چې یو نیم سل شي ففيها ثلاث حقاق نو په دې کې بیا درې حقې دي حتا تبلغ 59 و 100 تر دې چې دا يوصل نه 50 لورسي فإذا كانت 60 و 100 كلا چې دا يوصل شويتو لورسي ففيها 4 بنات لبون نو بیا پدې کې سلور بنت لبون دي حتا تبلغ 69 و 100 تر دې چې دا يوصل نه شويتو لورسي فإذا كانت 70 و 100 كلا چې دا يوصل او ياشي ففيها 3 بنات لبون وحقا نو بیا پکې درې بنت لبون او یو حقه حتا تبلغ 79 و 100 تر دې چې نه يوصل نه او یا لورسي فإذا كانت 80 و 100 ففيها حقتان وابنتا لبون كلا چې دا يوصل او اتياو لورسي نو دو حقې او دو بنت لبون دي حتا تبلغ 89 و 100 تر دې چې دا يوصل او نه هتي لورسي فإذا كانت 90 و 100 کله چې دا يوصل نوي لورسي ففيها 3 حقاق وبنت لبون نو بیا پکې درې حقې یو بنت لبون ده حتا تبلغ 99 و 100 تر دې چې یو کم 200 لورسي فإذا كانت 200 کله چې 200 شي ففيها 4 حقاق نو پدې کې بیا سلور حقې دي او 5 بنات لبون یا پکې 15 بنت لبون دي که سلور پکې حقې لي یا 15 بنت لبون لي اي السنين وجدت اخذت کم یو د دې دواړو عمرونو نه چې اومون دي شینو هغه براخلي سعی او عامل له اختیار ده که په 200 کې سلور حقې اخلي یا 15 بنت لبون اخلي وفي سائمه الغنم او د چيلو بيزو په سريدونکو کې فذكر نحو حديث سفيان بن حسين نو د سفيان بن حسين د حديث په شان ذکر کړي چې هغه خپل استاد نه نقل کړي ني چې چيلو کې به کم تفصيل وي نو هغه شان ذکر کړي چې سلويخت لورس یو دی پکې تر یوصل شلو پورې بیا د یوصل شلو نه چې سیواش یوصل یويش نو بیا پکې دو دی د 200 نه چې کله بیا سیواش بیا پکې درې دی تر 300 پورې بیا چې سلور او سلو ورسی نو پکې سلور دی بیا په هر سلو کې یو چیلای دا وفيه او په دې حدیث کې دا دی ولا یوخذ فی الصدقه حرمه په زکات کې باغه کمزور نه اخلي ولا ذات عوار او ناغ عیبدار یا هغه چې داغه په نظر کې نقصان وي نظر نه لګي کانای ولا ذات عوار من الغنم دارنګ غعیبدار بم ناخلی د چیلو بيزونه ولا تيس الغنمي داغي چې رقم مذکر او چیلې پکې ګډي غبم تن ناخلی الا ان يشاء المصدق مگر دا که خو خشي د مصدق مخکې ذکر شول دا مصدق کچرته په تشدید د سواد سره شي المصدق نو مراد تن بیا مالک دی کله مالک خو نو بیا پکې دا بهتر امور کول شي او یا دا په تخفیف د سواد سره د مصدق نو مراد تن ساعي او عامل له کچرته د ساعي او عامل دا خوخه چې بهتر دی نو اخلي فائدہ پدې کې وي نو بیا ته اغستې شي دا حدیث هم سید رجال ثقات دی امام دارقطنی په سنن کې راوړی دارنګ امام به حکیم په السنن الکبیر کې ذکر کړای دی حدیث کې د اوخانو د زکات اغه مقدار ذکر کو کله چې دا د شپک شلو نسیوا شي مخکې ذکر شول چې کله اوخان د 120 یعنی شپک شلو نسیواشی نو علماء احناف وی چې استیناف د صدقی بی د سر نبی شوافع او جمهور اهل علم دا وی چې نا په هر سلویختو کې بیا بنت لبون او په 50 کې به حقې بیا په حدیث کې دا ذکر شول چې کله دا یو سل او دیر شلو ورسی نو په دې کې دو بنت لبون دی او یو حقه دا ځکه دا عدد بیا مشتمل شو په 240 باندې او په 150 باندې، یو ځل 40 شول بیا 40 نو اتیا شول، او بل پکې 50 شول یو سل دیر شول. نو مخکې احادیثو کې ذکر شول چې په هر سل ویختو کې به بنت لبون وي، نو یو سل ویخ کې بنت لبون شو، بیا په دویم سل ویختو کې بنت لبون شو، نو دو بنت لبون شول په اتیاو کې، او ورپسې چې 130 لدا عدد رسی نو د اتیاو نه په دې طرف باندې دا بیا 50 برابرېږي، نو په 50 کې بیا حقه ده، نو حقه شو په دې ترتیب باندې. بیا حدیث کې دا ذکر شول چې دا کله یو سل 50 تل ورسی نو بیا په کې درې حقې دي، ځکه مخکې ذکر شول چې په هر 50 کې به بیا حقه وي، نو په یو 50 کې حقه شو، بیا په دویم 50 50 کې حقه شو سل شول، بیا په دریم 50 چې یو سل 50 شول دې کې دریم حقه شو. نو وی فإذا كانت 50 و 100 ففيها ثلاث حقاق. نو په دې ترتیب سره بیا د نصاب مطابق په دې کې زکات راځي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب. د عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا قول چې پاغي کې راغلي، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، جمواله بنکې دا جداو ساروو پمنسکی چې د مختلفو زینو نه راولي او په یو ځای کې راجمع کی، د دې لپاره چې نصاب لورسی او زکات پکې راشي. ولا يفرق بين مجتمع بلتون جداواله بن راولي نشي راوسته دا غ مجتمع پکې چې په یو ځای کې ساروی د مختلفو کسانو راجم مدینو د یو بل نبی دی د پار لری کینا چې یا پکې زکات سی واره شي یا د دین حساب ختم شي، زکات پکې د سر را نشي. نو د دې وضاحت امام مالک رحمت الله علیه داسې کوي په موطأ کې، هو ان یکون لکل رجل 40 شاتن، د دې مقصد دا چې د هر یو سړي د پار سلويخ غړي. فإذا أظلهم المصدق کله چې په دې باندې ساعي او عامل راشي د زکات اغستون کې راشي، جمعوها ندیدا خپلې ګډي بيزي یو ځای لراجم کی، د هر یو سلويخ سلويخ دین دا یو ځای لراجم کی، لئلا يكون فيها الا شات، د دې لپاره چې په دې کې زکات رانه شي مګر د یو ګډي، ولیکد هر یو ځان له جدا جدا وینو، د دې د سلويخ تنه به یو غسته او د دې بل د سلويخ تنه یو، نو مجموعه به دوا غسته شوي، نو دې لپاره دې راجم کی چې اتیا په یو ځای باندې راجم شنو پاتیاو کې خو بیا صرف یو ګډ دی، نو د تقلیل الصدقې لپاره بداسې نه کوي. ولا يفرق بين مجتمعين د مجتمع په منځ کې و تفریق نه راولي، ان الخليتين اذا كان لكل واحد منهما 100 شات وشات، چې د دوو شریکانو د پاره د هر یو ځان لا یو سل او یو غډي او بيزي وي 101 غډي وي، فيكون عليهما فيهما ثلاث شياه، نو په دې دواړو باندې په دې کې دري چيلي او دري غډان راځي. فاذا اظلهم المصدق کله چې دی لا غساعي او عامل راشي زکات تناخلي، فرقا غنمهما، نو دی د خپل غډي بيزي د یو بل نه جدا کی، یو یو طرف له غربوزي او بل بل طرف لا، فلم يكن على كل واحد منهما الا شات، نو نه په هر یو د دې دواړو باندې مگر یو یو، نو د دریو نه دوو ګرځیدل. فهذا الذي سمعت في ذلك، امام مالک رحمت الله علیه وی ما دا اوریدلې دي په تفسیر د دې کې، چې لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمعين، اسناد د دې صحیح ده د امام مالک رحمت الله علیه پر امام مالک په موطأ کې دا ذکر کړی. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عاصم بن ضمره وعن الحارث الاعور عن علي رضي الله عنه قال قال زهير احسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، زهير بن حرب وی چې ګومان کوم چې علي رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه مرفوعا دا روایت نقل کړي چې هغه فرمایلی دي، هاتو ربع العشور، چې تاسو د خپل مالونو هغه سلويختم یې سراړی، من کل 40 درهم درهم، د هر سلويختو درهم نه یو درهم، وليس عليكم شيء، او نشته پتا سو باندې زکات، حتا تتم 100 درهم، تر دې چې 200 درهم برابر شي. فاذا كانت 100 درهم، کله چې درهمونه 200 برابر شي، ففيها 5 دراهم، نو پدې کې بیا پنځه درهم ای په هر سلويختو کې یو نو په 200 کې پنځه راځي. فما زاد فعلى حساب ذلك د دینه چې سیواشین او غو د دې په حساب باندې هر سلويختو پس یو درهم. وفي الغنم في كل 40 شاتن شاتن په ګړو بيزو کې په هر سلويختو کې یو دی. فإذا لم يكن إلا 39 فشرط ني مگر یو کم سلويخ فليس عليك فيها شيء نو بدی کی پتا وانی زکات نه فرض زکه نصاب لنی دی رسیدری. و ساق صدقه الغنم مثل الزهري د ساق ضمیر فاعل چه ده اغه ابو اسحاق ده ابو اسحاق سبيعي و اله حدیث ذکر کړه د صدقه الغنم بارکی مثل الزهري لکه څنګه چې امام زهري رحمت الله علیه د دې د زکات غنصاب او تقدیر ذکر کړی. قال دي ابو اسحاق په خپل روایت کې بیا دا ویلي و فی البقر فی کل 30 تبیع په غوانو کې په هر دیر شو کې یو تبیع ده. تبیع اغس خلوی چې د یو کالی او دویم کال دا شروع شوی. و فی ال 40 مسنه کله چې د غوانو عدد سلویخت لو رسینو بیا په دې کې مسنده د دوو کالو اغس خی. وليس على العوامل شيء او کوم غوانو باندې چې سو کار کسب کینو پاره کې څه شی او زکات نشته. کمی چې د ایوی د پاره ساتلې وي د فصل د پاره وي نو پاره کې بیا زکات نه فرض. وفل ابل او د اوخانو په زکات کې فذكر صدقتها نو د دې غ زکات ذکر کړي کما ذکر زهري لکه څنګه چې امام زهري ذکر کړي چې په پنځو کې به یو چيله او ګډوي لسو کې دوا لکه څنګه چې مخکې تفصيل ذکر شو. قال وفي 25 خمسه من الغنم او دای ویلي دي چې اوخان کله 25 لور سي نو پدې کې به 25 من الغنم د ګډو بيزونا. فإذا زادت واحدة کله چې دوه خانو تعداد په 25 باندې سیوا شي یوم پکې سیوا شو شپږ شول. ففيها ابنته مخاض نو پدې کې بیا بنت مخاض ده. فإن لم تكن ابنته مخاض فابن لبون ک بنت مخاض ني نو داغه په زبان ابن لبون دو کالانه مذکر بچي ده. ذكر الى 35 تر 35 صبوري. فاذا زادت واحده ففيها بنت لبون کله چې 35 شنو سی واشینو بیا پکې بنت لبون ده الى 45 تر 45 صبوري. فاذا زادت واحده کله چې 45 یو سی واش شپک سلويخ ففيها حقه طروقه الجمل نو پاره کې حقه ده طروقه الجمل چې دا متروقه الجمل ودي لمذکر رات للکول شي دي لرسید لي عمره الى 60 تر شپې تو پورې وخت ذکر شول چې حقه درو کال لوي نو پدې کې دا صلاحيت وي چې دې لدی مذکر اتيانو کې نو ذکر ورله طروقه الجمل وي دا نصاب دې تر شپې تو پورې. ثم ساق مثل حديث الزهري بیا دې ابو اسحاق حديث ذکر کړ د امام زهري د حديث پشان اغه کې کوم تفصیل تر یو سل شپې ته پورې راغله ده. فاذا زادت واحده یعنی 91 کله چې دوه خانو تعداد دا یو شپې ته شي ففيها حقتان نو پدې کې بیا دوه حقې دي طروقه الجمل چې اغيره مذکرات للکول شي الى 20 تر یو سل شلو پورې د ترتیب د زکات ذکر کړي. فاذا كانت الابل اكثر من ذلك بیا کله چې اوخان د دینه سی واشي د یو سل شلونه. ففي كل 50 حقه نو په هر 50 کې بیا حقه ده او مخکې ذکر شول چې په هر سل ویختو کې بیا بنت لبون نه. ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق چې کوم جدا دي هغه په یو ځای باندې راجم کین او چې کوم راجم دی هغه د یو بل نه جدا کین د تقلیل الصدقه د پاره یا د تکثیر د پاره. خشیت الصدقه د صدقه او د زکات د یری د وجنه مخکې د خشیت الصدقه تفصیل ذکر شو او مخکې روایت کې لفظ د مخافت الصدقه. ولا تؤخذ في الصدقه هرمه ولا ذات عوار ولا تيس په زکات کې به عامل هغه کمزور ناخلی عیبدار بناخلی هغه مذکر بناخلی یعنی ادنا او اعلا بناخلی بلکې متوسط باخلی. الا ان يشاء المصدق مگر دا که خوخه شي دا مالک کمالک په خپل خوخه ورکی اعلا او افضل نو سیدا یا دا که خوخه شی دا غساعی او د عامل نو کچرت د عامل او د ساعی دا خوخه شی نو د حیثیت حیثیت د وکیل له د دغم اغسته شی دا کم چې مخکې ذکر شول. وفي النبات ما سقطه الانهار او په بوټو کې داغه په میوو کې په نباتاتو کې کم چې په نهرونو باندې وبشوي او سقط السماء یا په باران باندې وبشوي څه تکلیف پني ملاو شوی مالک له العشر په دې کې لسمې صدا دې تفصیل او وضاحت بمرستو راځي. وما سقى بالغرب او کم چې په ارټ او بوکو باندې وبشوي مالک لپی مشقت ملاوی تکلیفی پی خوڑلی ففیه نصف العشری نفدی کی بیا نصف عشر دشل میسدا. وفی حدیث عاصم والحارث پا حدیث دا عاصم ابن زمراو دا حارث الاعور کی دام راغلینی چی اسودقت فی کل عام دا زکاة بهر کالوی. قال زهیر احسبه قال مرتن زهیر وی چیز دا گمان کم چی دا سیویلی فی کل عام مرتن پا هر کال کی یوزل دا نه چې نکال کې په دوه پیری یا سیوا زکات راځي یو ځل به په کال کې. وفي حديث عاصم حديث د عاصم کې دا الفاظ هم زیاتی راغلي دي اذا لم يكن في الابل ابنه مخاذ ولا ابن لبون په اوخانو کې چې بنت مخاذ یا ابن لبون نه نو سبا کیف 10 دراهم او شاتان نو د دې په ځای باندې بلس درهم تن اخلي او شاتان یا دو چيلي دو غډي بتن اخلي. اسناد د دې حدیث حسن د عاصم ابن ذمره د وجنه چې د صدوق حسن الحديث ده. حارث الاعور اگر چې ضعیف ده خوده په دې روایت باندې متفرد نه ده بلکې متابع ده ده متابعین موجود ني د وجنه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتح الباری کی تحسین د دې حدیث کړي. حدیث کې دا ذکر شول چې په دراهم او نقدو کې ربع عشر ده سلویخت میسدا او بیا ذکر شول چې په هر سلویختو کې یو درهم نه چې کله د دراهمو مقدار 200 لور سینو په 200 کې بیا 15 دي او بیا حدیث کې ذکر شول فما زاد فعلى حساب ذلك د دینه چې کم سی واقعي نو داغه په حساب باندې په زکات کې زیادت راځي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی د 200 درهمونه چې کم سی واشي نو په دې زیادت کې بیا سیوی زکات نشته تر دې چې سلویخت لو رسی چې سلویخ درهم شي نو بیا به پکې یو درهم سی واشي او په دې منځ کې چې د 200 نراواله تر سلویخت پورې چې دا کم زیادت ته نو په دې کې سنشته. صاحبین او امام شافعی رحمهم الله داوی چې نه زیادت کې به د اغي په مقدار باندې ځکه حدیث کې ذکر شول فما زاد فعلى حساب ذلك په 200 درهم باندې چې یو درهم سی واښونو په دې یو درهم کې به سلويختم ایسا غستې شي د درهم هغه سلويختم جز با غستې شي چې دو پیسې واښول نو داغه په مقدار او اندازه باندې چې د 200 نه درې سی واښول نو داغه په اندازه وهلم مجره دغه شانتي په دې تفصیل سره تر دې چې سلويخت لو ورسي نو یو درهم به پکې سی واشي. د صاحبین او د امام شافعي رحمت الله علیه د پاره استدلال د دې جملې نشو فما زاد فعلى حساب ذلك او امام صاحب رحمت الله علیه د عمرو ابن حزم رضی الله عنه د حدیث نه استدلال کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وفي كل 100 درهم 5 دراهم په هر 200 درهمو کې 5 دراهم دي وفي كل 40 درهم درهم په هر سلويختو درهمو کې یو درهم نه. نو امام صاحب وي په دې قصورو کې سنشته چې کم کسر راغله دي او امام شافعي او صاحبين داوي چې کسر کې بم د اغي په مقدار باندې زکات اغستې شي او فصلونو کې کم چې بارانی او نهریز بکی وي پاغي باندې صاحب او مالک لسه تکلیف نه ملاويږي نو پاغي کې لسمه یې صدا او په ارټی کې شلمه ده چې د دې وضاحت برستو راځي. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير بن حازم وسمى اخر عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أول الحديث ده حديث ده أول بعضه سي ذكر كري قال پرستو حسكي بأداوي لي فإذا كانت لك 100 درهم قلت استاد 200 درهم وحال عليها الحول أو پدي باني كال تيرشي ففيها 5 دراهم نو پدي كي 5 دراهم دي وليس عليك شيء په 200 درهم باندې چې کله کال تیر شي نو په دې کې بیا 15 درهم دی په هر سلويختو کې یو درهم. دلته یو اختلافي مسله ده. امام شافعي رحمت الله علیه وی چې کله د کال تیرېدو په دې منځ کې د مال د نصاب نه کم شوی نو بیا په کې زکات واجب نه دی، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې په منځ کې د مال کمېدو لسه اعتبار نشته، د کال اول او اخر سر له اعتبار دی. د کال په اول او اخر سر کې چې یو سړی صاحب نصاب وي نو په د باندې زکات واجب دی. اگر کده د مال په دې منځ ومنځ کې کم شوی نو دې لسه اعتبار نه ورکي. وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء او نشته په تا باندې څه شي، يعني في الذهب بسروزرو کې حتى يكون لك 20 دينارا تر دې چې 16 دينار لورسي. دینار به په خوا د سرو زرو نو چې دا 40 دینار او 40 مثقال لورسی چې په موجوده اوزان سره د دین او نیم تولی جوړیږي. فاذا كانت لك 20 دینارا نو تاسو چې 40 دینار یو حال عليها الحول او په دې باندې کال تیر شي ففيها نصف دینار نو په دې کې نیم دینار دی، د 40 سلويختمه یې نیم دینار دی. فما زاد فبحساب ذلك د دین چې سیواشي نو د دې په اندازه باندې. قال فلا ادري علي يقول فبحساب ذلك. ابو اسحاق وي چې ما له دا پته نشته چې آیا علي رضی الله عنه دا ویلي فبحساب ذلك او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، یا دا خبره د نبی صلى الله عليه وسلم نه مرفوعا ذکر کړي چې فما زاد فبحساب ذلك. وليس في مال زکات حتى يحول عليه الحول او نشته په مال کې زکات تر دې چې کال پی تیر شي. الا ان جريرا قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مگر جرير په دې حديث کې دا ذکر کړی د خپل استاد عبد الله ابن وهب په سند باندې چې هغه حديث کې دا الفاظ د نبی صلى الله عليه وسلم نه سیوا ذکر کړی چې ليس في مال زکات حتى يحول عليه الحول، نشته په مال کې زکات تر دې چې پاغه با نکال تیر شي. اسناد دې حدیث د مخکې حدیث په شانت حسن د عاصم ابن ضمره د وجنه چې په صدوق راغله، خو د حدیث پر رفع او وقف کې اختلاف دی. راجح خبر ادا ده ثواب قول دا چې حدیث موقوف دی په علي رضی الله عنه باندې، ذکر ابو اسحاق السبيعي چې کوم شاګردان ني اکثر ثقات نو غي چې د حدیث نقل کوي لکه سفيان ثوري، شعبة بن الحجاج، معمر، زكريا او شريك، نو غي دا حدیث په علي رضی الله عنه باندې موقوفا نقل کوي. او په مصنف رحمت الله عليه چې په دې کې ذکر کړي د ابو اسحاق شاګرد د ابو اسحاق السبيعي شاګرد جرير ابن حازم دیت نه دا روایت نقل کوي مرفوعا، نو د جماعت اغه روایت اولاد چې کوم موقوف ذکر کړی دی په علي رضی الله عنه باندې. په حدیث کې دا دلیل دی چې د سپینو زرو نصاب دا 200 درهم دی، او دای باندې اجماع او اتفاق د اهل علم دی. صرف د درهم په مقدار کې بیا د اهل علم اختلاف دی. د 200 درهم وزن په موجوده اوزان سره 2.5 تولې لرسی، او نصاب د ذهب او د سرو زرو دا 40 مثقال او 40 دینار دی چې دا 0.5 تولې لرسی. او دا ذهب او فضه بیا عام دي، شامل دي که مضروب یو که غیر مضروب، یعنی که صرف سونا او سپین زر در سره پراته دي یا که داغی نه دراهم او پیسی جوړی شوی دی، نو دواړو لدا لفظ شامل دی چې پسپینو او سرو زرو کې دغه نصاب د چدي لورسي نو زکات پکې بیا دی سلوختم عيسى. قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو عوانه عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق يقينا ما عفو كردا عن الخيل والرقيق د زکات د اسونونو دارنګ د غلامانونو فهاتو صدقه الرقه نو تاسو دا غسپینو زرو زکات او صدقه راړی رقنه مراد الفضه یاتنه مراد هغه دراهم دي کوم چې د سپینو زرو نه جوړ شوی من کل 40 درهم درهم د هر سلويخت درهم نه یو درهم نه وليس في 90 و 100 شيء په 190 کې زکات نشته فاذا بلغت 200 تر دې چې دا 200 لورسی ففيها 5 دراهم نو بیا په دې 200 کې 5 دراهم ني د اسونو په صدقه او زکات کې د اهل علم اختلاف دی. د جمهور اهل علم په نيز باندې په دې کې صدقه او زکات نشته. امام ابو حنیفه رحمت الله عليه هغه فرمایي چې کله د اسونو د نسل د پاره ساتري شوی او سریدون کی وي نو په هر یو اس کې بیا یو دینار دی، کال کې پاغي باندې یو دینار راځي. د عمر رضی الله عنه نه نقل دی مروی دی چې هغه به د هر فرس او د هر اس په نسبت باندې یو دینار اغستو. جمهور دا غي جواب دا کوي چې دا بدی تطوعا ورکول. عمر رضی الله عنه په دې باندې څه الزام نو کړي چې خامخا په هر یو اس کې به تاسو یو دینار ورکوي. بدائع الصنائع کې امام کاسانی رحمت الله علیه مذهب د احنافو په صدقۃ الخیل کې په دې انداز باندې ذکر کړي چې دا اصول بیا سائمه وی یا به معلوفه وی سریدون کی بی یا بکور کې دی لواخ ورکول شي. نو کچرته دا معلوفه وی او دې د پاره ساتري چې په سورلی کوم ساز و سامان به پیوړم یا د جهاد د پاره ساتري نو پدې کې زکات نشته زکه دا د حاجت د پاره دی. دا هغه مال نه چې د حاجت نسی واوي. کم مال چې د حاجت د پاره نو پاغي کې بیا زکات نی. په عروض الحاجه کې زکات نه راځي لکه مخکې ذکر شوی. او کنه دا د تجارت د پاره ساتلی وي او په کور کې دیلا واخو ورکي سران نه کوي نو بیا خو په اجماع او اتفاق د اهل علم سره پدې کې زکات ته زکه دا د عروض التجاره نشول او د عروض التجاره تفصیل مخکې ذکر شو چې جماهیر اهل علم علاوه د ظاهریو نه پاغي کې د زکات قائل ني. او کنه دا سائموي سران کوي په صحرا کې سری نو کچرته د رکوب حمل یا د جهاد او د غزا د پاره نو بیا پکې زکات نشته. او کنه تجارت د پاره نو بیا پکې زکات شته بلا خلافه. او کنه دای د نسل د پاره ساتلی وی چې سیوا شي نو په دې کې یو روایت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د چې زکات نشته. بل روایت دا دی چې د هر فرس په مقابله کې به یو دینار ورکړي. اسناد د حدیث د مخکی حدیث په شانت حسن د عاصم ابن زمرد او وجنه چې په کې صدوق ده. دا حدیث امام ترمذی ذکر کړ بیا وی وروا هذا الحديث الاعمش وابو عوان وغيرهما عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمره عن علي وروا الثوري وابن عيينه وغير واحد عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي. دا حدیث په دوو سندونو باندې د علي رضی الله عنه نقل له ابو اسحاق د عاصم ابن زمرنا هغه د علي رضی الله عنه نه. دارنګ سفيان الثوري ابن عيينه او ډیر اهل علم دا د ابو اسحاق نه نقل کړي هغه د حارث الاعور نه هغه د علي رضی الله عنه نه. بیا امام ترمذي وي وسالت محمدا عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح. و ما د خپل استاد محمد ابن اسماعيل البخاري نه د حدیث بارک ته پوسوکو چې په دې دوو طریقو باندې ابو اسحاق دا روایت کوي. ابو اسحاق کله دا روایت کوي د عاصم ابن زمرا عن علينا او کله د حارث الاعور عن علينا. نو یې مال هو چې دا دواړه سیدی دواړه سندونه د حدیث ثابت دي. قال أبو داود روى هذا الحديث الأعمش عن أبي إسحاق كما قال أبو عوانة. إمام أبو داود ويدا حديث إمام أعمشهم دا أبو إسحاق سبيعين رواية كرده لك سنجتنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري رواية كرده ورواه شيبان أبو معاوية وإبراهيم بن تهمان عن أبي إسحاق. شيبان وإبراهيم دا رواية دا أبو إسحاق نداس نقل كي عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم چه حارث الأعور دا علي رضي الله عنه ناغد النبي صلى الله عليه وسلم نمرفوعا نقل كي مثله دا دي حديث بشان وروا حديث النفيلي شعبة وسفيان وغيرهما. دا حديث دا نفيلي شعبة وسفيان الثوري أو نور أهل علم دا أبو إسحاق ننقل كي عن عاصم عن علي لم يرفعوه اغيدا حديث مرفوعا ند ذکر کړي اوقفوه على علي بلک پالي رضی الله عنه باندې موقوفا ذکر کړي. د امام ابو داود غرض او مقصد په دې عبارت سره دا چې د دې حدیث په اسناد کې اختلاف راغله چې آیا دا مرفوع ده که موقوف نه. نو زهير جرير ابن حازم وغيرها دا حدیث مرفوعا ذکر کړي. دارنگ امام شعبہ سفیان سوری وغیرہ دا حدیث موقوفاً ذکر کئی پا علی رضی اللہ عنہ باندے. نو دا حدیث پر رفع و وقف کی اختلاف دے راجح داد چھ حدیث موقوف دے او اسناد دا حدیث حسن دے دا عاصم ابن ضمرد و جنا. قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا بهز بن حکیم حا وحدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون فهر سريدنك وسلويخت أخانك چكل سلويخت لورسي وبنت لبون ده ولا يفرق إبل عن حسابها نبشي جداكو لأخان عن حسابها دا غقبل حسابنا. یعنی چې کوم مجتمع او خان دی په یو ځای کې راجم دي د لپاره به جدا کینې چې د دې غزکات کې چې کوم د شریعت د طرف نه معتبر دی او مقرر دی چې پاغي کې تبدیلی را نشي. لا يفرق ابل النبش جدا کول دا او خان دی او بلنا عن حساب هذا خپل حسابنا من اعطاها مؤتجرا چا چې د دې زکات ادا کو او د پدی باندې د اجر قصد او طلب کوي چې مال په اجر ملاوشي. قال ابن العلاء محمد ابن العلاء په خپل حدیث کې دا ویلي مؤتجرا بها چې د دې په زکات ورکول باندې د اجر او د ثواب امید لري فله اجرها نو د به اجر ملاويږي. ومن منعها او چا چې د زکات د دې منکو فإنا آخذوها نو یقینا مونږ د دنه د زکات اغستون کیو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و شطر ماله او د د مال سه حسابم تینا اخلو عزمتا من عزمات ربنا دا یو واجب حق دی دا غ حقوق د رب زمونږنا. ليس لآل محمد صلی الله علیه وسلم منها شیء د نبی صلی الله علیه وسلم د خاندان په دې کې صبر خو ایز نشته زکات اغستل پای باندې حرام او ناروا دی. د دې حدیث په اسناد کې اختلاف دی. د اهل علم د دې حدیث په حکم کې مختلف دي. امام شافعي رحمت الله علیه وی لا يثبته اهل العلم بالحديث چې کوم محدثین دی په علم حدیث پویږي نو غیر حدیث نه ثابت دی چې حدیث ضعیف دی. او امام احمد وی هو عندي صالح الاسناد زما په نیز باندې د دې حدیث اسناد صحیح دی. راجح قول دی چې دا حدیث په مرتبه د حسن کې دی ذکر دا بحض ابن حکیم صدوق دے باقی روات ثقات تی. مخ کی حدیث چی پا ابتداد دے باب دے زکاة السائمہ کی ذکر شدہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نو پاغی کی داو چی پا اوخانو کی بنت لبون الف فرض دے چی کل داغی عدد دشپک دیر شنہ تر پینزو سلویختو پوری نو پا دے کی بنت لبون دے. او په دې حدیث کې وی فی کل سائمه ابل فی 40 بنت لبون باغ د سریدونکو او خانو کې چې سلويخت لورسینو بنت لبون ده. نو دې مقصد دا ده چې هغه مفهوم العدد په دې ځکه معتبر نه ده د زیادت او د نقصان په تور باندې. دا سلويخ بلا کسر ذکر کړی دي پاغي کې خداو چې شپږ دیر شو لورسي نو بنت لبون به پکې وي تر 500 سلويختو پوري 500 سلويختو نه چې سیواشي نو پښپخت سلويختو کې به بیا حق وي د دریو کال وغه نو دي زه کې د عدد نه دا کسر لرکو دا شپږ دیر شو او بیا چې د سلويختو نه سیواشي صرف هغه عقد ذکر کو چې کوم عقود ذکر کیږي نو د سلويختو د لفظ را واغستو بعض اهل علم په دې کې تاویل کوي چې دې حدیث کې راغلي چې فی کل سائمه ابل فی 40 بنت لبون علماء احناف وی چې دا محمول لپاره هغه باندې چې کله تعداد د 150 نه پس شروع شي تر 150 پورې خود زکات غو ترتیب مخکې ذکر شو چې پاغي کې بدری حقې وي دا غي نه پس چې بیا سلويخ شي نو بیا په هر سلويخ ته کې بنت لبون ده او شوافع دا حمل کوي په دې باندې چې د 120 نه پس کم مقدار او سلسله شروع کیږي نو په هر سلويخ ته کې به بنت لبون او په هر 50 ته کې به حقې وي نو د دې حدیث تعارض د حدیث د انس رضی الله عنه سره نشته چې باغی کې دا راغلی چې پشپک دیر شو کې به بنت لبون او په دې کې دا دی چې په سلويخ ته کې به د حدیث دغه مقصد او تعویل له او بل حدیث کې ذکر شول ولا يفرق ابل عن حسابها یعنی مالک با خپل اوخان دا غبل شریک د اوخانو نه جدا کوي چې کله دا دواړه شریک وي د دې اوخان په یو ځای کې سری په یو سهارا کې نو چې کله عامل او ساعی راشي د دې زکات اخلي نو دې بداسې نه کوي چې دا اوخان د یو بل نه جدا کی بلکې مجموعه لبکته شی او پاغي کې د دې زکات قبض کول شي یا معنا دا ده چې تحاسب الكل فی الاربعین لا يفرق ابل عن حسابها مقصد دا ده چې تحاسب الكل فی الاربعین دا ټول به په دې سلويختو کې حسابو لشي کم کمزوري دي کواړه دي کغټ دي ک درمیانه دي دا به نه کوي چې کمزورې به دې سرب نه جدا کوي دا وړو کې به د غټ نه جدا کوي بلکې په دې ټولو کې به حساب کیږي او دې ټولو په ترتیب باندې به زکات دي یو بل نه به جدا کوي نه خو عامل لدا اختیار نشته چې یادې ته وړو کې را واخلي یادې هغه قیمتي پټولو کې غټ را واخلي ا مخ کې ذکر شول چې درمیانه براخلي بیا په حدیث کې چې دا جمله راغله وشطر ماله نو د دې کلمې په دې ضبط کې دا لفظ د شطر چي دی او د دې په اعراب کې د اهل علم اختلاف دی بعضي وایي چې دا عطف دی د اخذوها په غزمیر منصوب باندې او د شطر نه مراد بازي هي صدا نو په دې کې دا یو عقوبت ده چې څوک د زکات ادا کول نه منشي نو ساعي او حاکم به حکم کوي چې د نه دغه زکات هم قبض کړي شي کم چې په شریعت مقرر کړي نه او دله دې عقوبت مالیه مور کړي شي چې څومره غي مناسب غني نو مالی سزا دې مور کړي او بعضی وی چې دا لفظ دا سیده دا شین مضموم ده او دا توا مکسوره دا مشدد ده دا مجهول سیغه دا شطره نو معنای دا ده چې جعل ماله شطرین دا دا دا مال با عامل دو حسی و گرزی بیا دا مصدق او عامل ساعیل اختیار ده چې دا دا زکاة دا هری حسی نقبس کی چه کمی نداغو خوخشی اهل علم ذکر کړی چې په دې حدیث کې دا دلیل دی چې امام او حاکم لدا اجازه شته دا ورل جایز دی چې بعضی خلکو لدی عقوبت مالیه ورکی د فقه په کتابونو کې چې د دینه تعبیر کیږي په تعذیر بالمال سره ابن قیم رحمت الله علیه دا مسله په اعلام الموقعین کې مفصل ذکر کړی او دای بیان کړی چې تغریم المال عقوبات مالیه تعذیر بالمال چه ده نو په بعض زینو کې شریعت دا روا او جایز ګرځول ده بهر حال دا مسله اختلافی ده جمهور اهل علم د تعذیر بالمال قائل نه دي ورسته بده دی وضاحت رازیم دیو جن امام شافعی رحمت الله علیه او عام اهل علم وایي چې دا حکم په صدر الاسلام ابتدا د اسلام کې او چې عقوبات مالیه به دا حکم بیا منسوخ شوه ده امام بهقیم ذکر کړی دی چې دا حدیث د بهز ابن حکیم عن ابيه عن جده دا منسوخ دی خو امام نووي رحمت الله علیه د نسخ په دې دعوی باندې رد کړي چې په دې باندې څه دلیل نشته. بهرحال دا مسله د تعذير بالمال اختلافي ده چې رسوبه ان شاء الله مفصل راځي. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.